Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, Allahu Teala üzerinde bulunduğumuz dünyayı, dünyanın içinde bulunduğu diğer uzay cisimlerini, ne varsa fezayı dilediği gibi ve uğraşmadan sadece yaratmayı dileyerek yarattı. Bir inşaat yapıp bir site, mekan oluştururken tasarladığımız gibi yapmadı Allah Teala. Hani biz bir site kurmak istiyoruz, çevre planlaması yapıyoruz, kazıyoruz, inşaat yapıyoruz, sonra da yaptık oluyor. Bunlar sonra belediye engeli çıkıyor, şu kapı şuraya olmadı, bu pencere burada olmadı. Biz böyle yapıyoruz. Sonra bakıyoruz ki 2 sene sonra işte mutfakla filan odanın kapıları yanlış yerde oldu. Söküp bir daha yapıyoruz. Yap boz, yap boz. Zevkimize göre bir ev yapıyoruz, oturuyoruz veya bir mahalle kuruyoruz. Allah ise en mükemmel şekilde ilk yaratırken yarattı. O kazarak, planlayarak filan yapmadı. Sadece olmasını diledi, bütün bu gördüğümüz kainat oldu. Nasıl? Dilediği gibi. Biz inanırken, iman ederken, şunu kesinlikle zihnimize koyuyoruz ki, bizim yapmamızla Allah'ın yapması aynı değil. Biz binbir projeyle, engelle vesaireyle yaparak, bozarak icat ediyoruz. Allah sadece diliyor, dilediğini de yapıyor. Biz yapıyoruz, hatalar çıkıyor, yanlışlar çıkıyor, fazlası oluyor, eksiği oluyor. Allah yapıyor, yaptığı gibisi güzel, yaptığı gibisi en iyi. Binaenaleyh biz Müslüman olarak Rabbimizin önümüze koyduğu işlerden, onun sanatını, mülkünü gösteren örneklerden hiçbirini yersiz, yanlış, hatalı, eksik, fazla görmeyiz. Diyemeyiz ki mesela insanın yaratılması güzel ama niye kadınları böyle yarattı? Ya da kadınların gözünden bakıp bu erkekler niye böyle yaratıldı diyemeyiz. En güzeli böyle yaratılmakmış. Kadınların en güzel olması gereken konum buymuş. Erkeklerin olması gereken en güzel konum buymuş. Onun için böyle yaptı Allah. Allah'ın yaptığı işin daha iyisi asla olmaz. Daha güzeli olmaz. Allah'ın yaptığı işte noksanlık ve eksiklik, fazlalık hiçbir şekilde mümkün değildir. Buna iman ediyoruz biz. Mesela güneş 24 saat değil de 24 saat 10 saniye olsaymış desek bunu kabul edemeyiz. İnsan 9 ay annesinin karnında bekliyor. Ya bu 7 ay olsa olmaz mıydı? Diyemeyiz. Yani demeye laf olarak deriz de bu sözün oturacağı bir yer bulamazsın sen. Hani bilim adamları 7 ayda da doğar insan filan diye bir hesap yapsalar bu sapıklıktır. Hayır. 9 ay mı? Allah en güzelini seçmiştir. En olması gerekendir. Onun için o 9 aydır. Bir ayı da eksik olsa yanlış olur. Bir ayı fazla olsa da o yanlış olur. Her işinde Allah'ın böyle. Namaz niye 5 vakit? 6 olsaydı, 4 olsaydı. Hayır. Allah böyle murad etti. En güzeli budur. Onun için biz Rabbimize teslim olarak, ama bu teslimiyet ölürken zaten teslim oluyorsun. El kol kimse çırpmıyor ölürken. O teslimiyetten söz etmiyoruz. Hangi teslimiyetten söz ediyoruz? Dipdiriyken. Şeytan seni dürtüklüyor, isyan etmeye de vesaireye de seni hazırlıyor. Dilinde laf yapıyor. Gözlerinde hareket var. Buna rağmen en güzel Rabbimin yaptığıdır diyebiliyorsan iman budur. İman budur. O zaman hastalıklar da sana sıkıntıya dönüşmez. 8 yaşındaki çocuk hastalıktan ölür gider, onun 88 yaşındaki dedesi de top oynayacak kadar sağlam bir adam olarak dolaşır. Bunda bir çelişki yok mu? Bu ihtiyarın sırası değil miydi? Demez Müslüman. En uygunu böyleydi demek ki der. İman budur. Kadere iman budur. Teslimiyet de budur. Bizim genel karakterimiz, Müslüman olarak genel bakışımız budur. Hayata böyle bakarız. Allah'ın mülküne böyle bakarız. Kışı böyle düşünürüz, baharı böyle düşünürüz. Erkeği böyle düşünürüz, kadını böyle düşünürüz. Tarlayı böyle düşünürüz, işimizi böyle düşünürüz. Yağmura böyle bakarız, soğuğa böyle bakarız. Allah yaptıysa en güzelidir bu. Daha iyisi olmaz, daha iyisi yapılmaz, yapılamaz diye düşünürüz. Bunlar bir teori olarak zihnimizde ise eğer, hiçbir değeri yok arkadaşlar. İman olarak bizde bulunması lazım bunların. Böyle inanıyor olmamız lazım. Bu imanımız da en kritik anlarda devreye girmeli. Ne zaman bunaldıysam, strese girdiysem, sıkıntıya girdiysem, olaylar beni kuşattı ve ben bu kuşatmanın altından kalkıp çıkamıyorsam, o zaman zaten imanım devreye girmeli. Bunları hep Allah yapıyor, yaptığında bir hikmet var diyebilmeliyim ben. İş işten geçtikten sonra bir anlamı yok. Kardeşler, Allah'ın mülkünde, onun yarattığı mahlukatta, dünya üzerine yerleştirilen hak ve batıl gruplarının varlığı güneşin varlığı kadar önemlidir, gereklidir ve lüzumludur. Ne demek bu? Nasıl bu yaşadığımız gün için güneş olmasa da olur muydu acaba diye bir soruya akıllı bir cevap vermeyiz. Yani düşünelim ya, güneş olmasa da olurdu diye böyle bir tartışmayı akıllı bir insanın cevabı olarak bile düşünemeyiz. Güneşsiz olur mu? Aynı şekilde yeryüzünde hakkı temsil eden, Allah'a secde eden, Allah rızası için yaşayan kitlenin, hak taraftarlarının, Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil'in peşinden gidenlerin, enbiyayı izleyenlerin bulunması güneş kadar büyük bir hakikattir. Bunun karşısında nasıl Allah'a secde edenlerin bulunması, helale harama dikkat edenlerin bulunması güneş kadar gereklidir, helal haram tanımayan, Allah tanımayan, peygamber tanımayan, iyiliğe düşman bir kitlenin, yani batıl blokunun bulunması da haktır. Bir Müslüman çıkıp bunları Allah niye yarattı? Hem Allah'ın rızkından yiyip içiyorlar, hem de Allah'a isyan ediyorlar. bunların yaratılması boşu boşuna, bunlar kökünden kurumalı dediği zaman, güneşten bunaldığı için Ağustos ayında bu güneşi niye yarattı Allah diyen bir insan kadar abuk sabuk konuşmuş olur. Peygamber aleyhisselam efendimiz ne kadar gerekli idiyse Ebu Cehil de o kadar gerekliydi. Nasıl Peygamber efendimize Allah Teala can verdi, hayat verdi, kalp verdi, heyecan verdi, ona davet etsin, Allah'a çağırsın, insanları secdeye alıştırsın diye, gücünü Allah için kullansın diye, aynı gücün belki de iki katını, beş katını Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e verdi, peygamberi engellesin diye. Peygamber gönderen de Allah, peygamberin önüne dikenler, çöpler dolduran Ebu Leheb'i gönderen de Allah. Plan Allah'ın planı. Eğer sadece peygamber gönderecek ve Ebu Cehilli, Ebu Lehebli bir hayat olmayacak olsaydı, onun yeri bu dünya değildi. Onun yeri cennetti. Yaratır Allah, orada secde edilir ve her şeyi biterdi. Bu zaten var. Melekler trilyonlarca seneden beri Allah'a secde ediyorlar. Hiç bıkmadan, usanmadan. Yaratıldığı günden beri ruku yapan melekler var. Milyonlarca senedir yaratılmış, hala secdeden başını kaldırmamış melekleri var Allah'ın. Zaten secde eden var. Melekler, Adem aleyhisselam yaratılınca, bu yaratılmanın sonunu başını seyrettiler, gördüler. Levh-i Mahfuz'da gördüler ki, insan yaratılacak, bu insan kan akıtacak, gürültü yapacak, huzursuzluk yapacak, Ebu Leheb gelecek, Ebu Cehil gelecek, Firavun gelecek, Karun gelecek, bunu gördüler. Kaderi gördüler, Allah'ın kitabını gördüler. Ne dediler o zaman? Secde ediyoruz ya Rabbi sana, rükû yapıyoruz. Niye yaratıyorsun ki bu kan akıtacak insanları? Ne cevap verdi Allah Teala onlara? Bilmiyorsunuz siz. Niye yarattığımı bilmiyorsunuz. Secde edeni vardı Allah'ın zaten. Rükû yapanı vardı. Sırf Ebu Cehil de çıksın, secde etmeyenler çıksın diye bu dünya yaratıldı. İnsan, secde etmeyenler, asiler, putperestler, müşrikler, zalimler, siyonistler çıksın yeryüzüne diye Allah yarattı. Allah'ın mülkünde, onun yaratmasında, planında yersizlik, gereksizlik asla yoktur. Herkes vazifesini yapacak, herkes rolünü oynayacak bu dünyada. Eğer Allah seni secde eden, şükreden, helal tanıyan, haram tanıyan biri yarattıysa, sana ölçülemez, tartılamaz büyük bir lütufta bulundu. Seni iyilik, hak tarafından seçti, buna sevinirsin sen. Buna hamd et. Elhamdülillah de. Seni hangi taraftan seçmiş Allah göndermiş? Öbürünü de peygamber katili, insan katili, çocuk katili, canavar olarak yarattıysa, bir akrebin miting yapma hakkı var mı? Beni niye akrep diye yarattın ya Rabbi diye. Akrepler toplanıp günün birinde cinsiyet değiştirmeyi düşündüler mi hiç? Akrep, akrepliğinden memnundur. Onun o halinden bir şikayeti yok ki cinsiyet değiştirmeyi düşünsün. Akrep, akrepliğiyle övünüyor zaten. Akrebin rolü var, yılanın rolü var, köpeğin rolü var, sineğin rolü var, çöpün yeri var, bir ufak kırıntının yeri var, gülün yeri var, dikenin yeri var. Yersiz tek bir zerre bu kainatta yoktur. Bu aslında defolulardan üretilmiş. Bu gerekmiyordu ama yaratırken bir sürü boşluk oldu. Bu da orada dolduruldu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Biz inşaat yaparken o inşaattan moloz çıkar, sonra boş bir araziye o molozu doldururuz. Bizim üretimimizden moloz çıkar. Allah'ın yarattığında moloz yoktur. Her şeyi kılı kılına muhteşem yaratır. On binlerce senedir ışık saçan, hararet veren güneş, bir gün bir hesapsız kitapsız yanlış bir iş yaptı mı? Bir derece harareti düştü mü? Bir derece arttı mı? Allah'ın ayeti güneş. Allah güneşi yaratırken hangi kudret ve hangi azametle yarattıysa, sivrisineği de aynı azametle yarattı. Aynı kudretle yarattı. Sivrisinek beni ısırmasın diye ilaç üretirsin. O ilaçla sineği kurutur kaldırırsın. Sana göre sineksiz bir şehir hayatı kurdun. 2 ay içinde halkını hastanelere düşürürsün. Bu hastalıklar nereden üredi? Sıtmayı önledik sinekten kurtulduğumuz için. Hangi kanseri ürettiğini Allah bilir ama. Çünkü sen imha ettiğin, kaldırdığın sinek sana göre zararlı. Sıtma yapıyor, işte çöpten mikrop üretiyor. O Allah için lüzumsuz değildi ki. Güneş kadar gerekliydi bu projede. Çöpüne dikkat etseydin, çöplükleri düzgün tutsaydın, sinek çoğalmasaydı. Her halükarda bizim imanımız kardeşler, Allah'ın mülkünde bir yanlışlık, bir fazlalık asla yoktur. Güneş için, Merih için, Jüpiter için, Dünya için, Ay için, dağlar için, deniz için, ovalar için, vadiler için geçerli bu söz. İnsan türü için de geçerli. Topal da gerekli, kör de gerekli, ciğeri bozuk olan da gerekli. Hastalıklı insan da gerekli, sağlam insan da gerekli. Kadın gerekli, erkek gerekli, çocuklardan ölüm gerekli, ihtiyarlardan ölüm gerekli. Şu gördüğümüz düzen Allah'ın düzenidir. Biz istesek de istemesek de, beğensek de beğenmesek de en muhteşem düzen budur. Zaten kimseye sorduğu yok Allah Teala'nın. Yarattığı günden beri bu düzen böyle devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Biz istemedik diye Allah değiştirmiyor ki. Mesela biz ne isteriz? Geceler 2-3 saat olsun, gündüz çok olsun. Hele biz tatile gittik mi gündüzler çok olmalı. Gündüz uzasın, geceler kısalsın. Bize göre değil. Dilemesine göre Allah bu mülkü kurdu. Bu çark böyle devam ediyor. Bu işleyişin en önemli ayaklarından biri insan ayağıdır. Çünkü bütün bu gördüğümüz evren şu insanın hizmetine sunulsun diye yaratıldı. En önemli değer insan. İnsan içinde hak batıl gruplarının bulunması çok gerekli. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı ne kadar hakikatsa, Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in varlığı da o kadar hakikattır dedik. Birini yok sayamayız. Yok edemeyiz. Onu yok saymamız, onun öbür terazinin öbür tarafında duranı da yok saymamızdır. Peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında buydu. Bizim zamanımızda Ebu Leheb'in uzantısı kimse, Muhammed aleyhisselamın uzantısı kimse, aynı roller devam ediyor demektir. Eğer sen, Muhammed aleyhisselamın uzantısı benim bizim apartmanda, bizim mahallede Muhammed'in ümmetini temsilen ben varım diyorsan, bu doğruysa, Ebu Leheb'siz oturamazsın o apartmanda. Çünkü Muhammed aleyhisselam Ebu Leheb'iyle yaşadı, Ebu Cehil'iyle yaşadı, Übey ibn-i Halef'iyle yaşadı. Yok rakipsizlik, yok şeytansız bir hayat, yok nefissiz bir hayat, yok. İlla olacak. Sen zamanının ümmeti Muhammed'i temsil eden temsilcisisin. Sizin apartmanda ümmeti Muhammed adına sen varsın aleyhissalatü vesselam, güzel. Ama çevrene hiçbir düşman yanaştırmıyorsun, tek kalacaksın. Hangi peygambere Allah bunu lütfetti ki? Sen o zaman bu rolü oynamak istemiyorsun. Hakkın adamı benim diyorsun, batılı kaldır buradan diyorsun. Batıl kalktı mı sana hak niye diyeceğim ki ben o zaman? Batılın olmadığı yerde hak yok ki. Bu siyah. Niye buna siyah dedim? Beyazın yüzünden siyah dedik biz. Eğer beyaz diye bir renk olmasa, siyah diye bir renk olmazdı. Ölüm olmasaydı, birilerine diri de demeyecektik. Ölüden dolayı ölmeyene diri deniyor. Hak ne kadar kaim olması gerekli bir nesne ise, batıl da o kadar gerekli bir nesnedir haktan dolayı. Öbür türlü Allah şeytan göndermeseydi, nefis koymasaydı, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ve onların uzantılarını yaratmasaydı, engeller yaratmasaydı Allah, sabah namazına kalkıp sevap kazanma imkanımız nasıl olacaktı? Uyku zevki vermeseydi Allah bize, uykudan uyanmak zor olmasaydı, sabah namazının sevabı mı olurdu? İkindi namazı, orta namaz. Niye en zor namaz? Çünkü insanın iş dünyasının en yoğun olduğu saat. O saatte cemaate gitmek çok zor. Tam gideceksin, bir türlü dükkanını kapatamazsın. İşin bitme saati, namazın da geçme saati. Ha bitti, ha bitti, son dakikasına geliyorsun. Kıymeti bundan oluyor zaten. İnsanlar ürettikleri arpayı, buğdayı, domatesi atacak yer bulamayacak kadar çok bulsalardı, zekat vermenin ne kıymeti olacaktı ki? Elbette verince zekat cebin incelmeye başlayacak ki vermek zor olsun. Zordan verdiğin için de Allah sana ecir yazsın. Muhakkak imtihan olacak. İnsanlar marketten çocuk alsalardı, ondan sonra devlet de her aldığın çocuk kadar da sana maaş bağlasaydı, annelik babalık diye bir sıkıntı olur muydu? O zaman annenin ayağının altına cennet serer miydi Allah? Marketten çocuk alınamadığı için, bankadan helal bir çocuk alınamadığı için, doktorlar insana etleri yapıştırıp yamalayıp bir çocuk veremedikleri için, anne ancak bunu 9 ay 1001 çileyle karnında taşıyıp doğurabildiği için anneye Allah cennet lütfetti. Anneliği ölçülmez biçilmez bir değer haline getirdi. Rakipsiz oyun olur mu? Hem sen sahaya çıkıyorsun, hem hiçbir takım çıkmasın önüme diyorsun. Ne yapmaya geldin sen buraya? Bu ne biçim oyun, ne biçim maç bu? Hayır. Nereye geldim? Hakkın adamı olmayı belgelemeye geldim. Batılı istiyorsun demektir. Şunu diyebilirsin: ben imtihan filan istemem. Söyleyin namazı nerede kılacağım, kılıp geleyim. Böyle din yok. Hayır, imtihan olacaksın. Malla imtihan olacaksın. Canla imtihan olacaksın. Sağlığınla imtihan olacaksın. Çoluk çocuğunla imtihan olacaksın. Kesinlikle olacağız. İmtihan etmeden kimi nereye saldı Allah? Öncekileri imtihan etti. Bizi de imtihan edecek, sınayacak. Kazanan kazanacak, kazanmayan kazanmayacak. Demek ki kardeşler, hak adamının, peygamberlerin devamı olan adamların yeryüzünde bulunması gerekiyor. Elhamdülillah onlardanız. Elhamdülillah. Firavun'un yavruları da bulunmalı ama. Firavun'un kendisi boğuldu gitti. Kafası duruyor mu hala? Hala duruyor kafası. Firavun kafası çökmez. Karun kafası çökmez. Nemrut hep yaşar. Nemrutsuz dünya olur mu ya? Ne değeri var dünyanın? Bu dünyayı çekilir, değerli hale getiren yapanlar Nemrutlardır. Nemrut olmasa İbrahim İbrahim mi olurdu? Musa'yı nereden tanıyacaktık eğer Firavun olmasaydı? Ammar nereden kıymetli oldu? Sümeyye'yi kim kıymetli yaptı? Sümeyye eğer ümmeti Muhammed'in ilk şehidi olan kadınsa, Ebu Cehil'e teşekkür borçludur. Sayesinde ümmetin ilk şehidi oldu. 1400 senedir cennette keyif sürüyor. Düşman bize lazım kardeşler. Haksan sana batıl lazım bir tane. Ayakta duramazsın öbür türlü. Fakat bu teoride böyle de pratikte nasıl? Yani o da gerekli. Mecbur komşu ilişkileri, işte bu daireyi ben aldım, bu daireyi de bu aldı. Biz iş yerini buraya açtık, o da iş yerini buraya açtı. Mecbur yaşayacağız böyle. Öyle değil. Onun içine Allah, o batılı temsil eden Nemrut yavrusunun içine, seni imha etme heyecanı yerleştirdi Allah. Kur'an ne diyor? لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ. Onlar şu Kur'an'ı okurken sen, evlerinden gidip kılıçlarını almaya bile vakit ayırmadan gözleriyle seni devirmek istiyorlar ey Muhammed diyor. Yani ellerinden gelse gözlerinden ok çıkarıp seni vurup öldürecekler. Öyle bir kin var içlerinde. Her Nemrud'un, Ebu Cehil'in ve onların sempatizanının tipi budur. Gözüyle bile seni öldürmek ister. Yani bırak eliyle boğmayı. Hani insan heyecanlanınca böyle sinirinden bir sineğe vuracak mesela. Sinek dediğim bir gram bile değil. İyice onu ısırdıysa öyle bir vuruyor ki canmam gidiyor peşinden. Ulan dur. Sen duvarı yıkacak kadar hızlı vurdun. Bu sineğin kanı manı gitti zaten eğer rastlattıysan. Yani kafirin Müslümana kini budur. Bütün kafirlerin, iyi kafir olur diyen yeniden iman etsin. İyi kafir olmaz. O yaratıcısını kabul etmiyor, seni komşu olarak nasıl kabul eder? İyi kafir olmaz. Ne olur? Gücü yetmeyen az gavur olur. Onun silahı zayıftır, kuyruk kıvırır sana. Gavurun iyisi olmaz. Ecdadımız Ermenileri ve diğer Yahudileri kaç asır bedava doyurdu. Askere bile almadılar onları keyif sürsünler diye. Sonra ne yaptılar? Nasıl arkadan vurdular? O, onu yaratan, anne karnından dünyaya getiren Allah'ı tanımıyor da sen 200 sene bedava baktın onu Erzurum'da diye sana şükran mı borçlu olduğunu zannedecek? Hayır, kafirin iyisi olmaz. Nesi olur? Az zararlısı olur dişleri döküldüğü için. Dişi sağlamsa gene zararlıdır o. Nasıl kafirlere Allah böyle bir duygu verdi? Allah verdi bunu tabii. Yani her kafire Allah bu Müslümanı kovala, rahat ettirme bunu diye enerji veriyor. Allah diliyor. Dileseydi Allah zaten kafir diye bir mahluk olmazdı. Baştan şeytanın kökünü kuruturdu. Her şey olup biterdi zaten. Onların da fikir babası, medya patronu şeytan. O işi de o yürütüyor. Cephenin başında şeytan var. Onlara Allah gözleriyle mümini boğmayı düşünecek kadar kin yüklemiş. Dediğim gibi dişi dökülen, işte hastalanmaya başlamış olan seninle uğraşmaz. Az bir ayağa kalksa ilk işi sensin gene. Mümine de senin ayakta kalman bu kafiri yok etmene bağlı. Ya ezersin, önünde eğilir, ses çıkaramaz, ya da kaldırırsın ortadan. Ruhunu mümine de vermiş. Nasıl müşrikler leyuzlikuneke biabsarihim, gözleriyle seni boğacaklar neredeyse ey peygamber halindeydiler. Amr ibn Cemuh da şu salkımı yiyecek kadar bekleyemem şehadet uğrunda deyip elindeki salkımı atıp onların üzerine çullandı. Onun gözü peygamberi boğacak kadar kin doluydu. O da o kafire karşı cihad için içi bir lokma salkım yiyecek, yani bir dakika bekleyecek kadar gecikmeyecek bir şehadet ve cihad aşkı vardı. Mümin o, kafir o. Kafirler eğer o heyecanlarını, gözleriyle peygamberi ve müminleri boğacak heyecanını hala tutuyor, müminse salkımını değil baklava tepsisini bile yemeden namaza gidemeyecek hale gelmişse, denge bozulmuş. Denge bozulunca batıl ayağa kalktı, müminler ezildi oldu. Sorun filan kafirin varlığında değil, dengenin bozulmasında sorun var. İşte bir gün bir Selahaddin çıkar, bu dengeyi yeniden toparlar, her şey dümdüz olur. Mesele bu yeryüzündeki ahenk sorununda değildir. Mesele onlardaki güce karşı, o imanı kökten kurutma heyecanına karşı, bu tarafta, mümin tarafında bir salkım hurmayı yemek için bile bekleyecek kadar vaktim yok, bu kafirlere karşı atılmam lazım diyen heyecanın olmayışıdır. Şimdi Müslümanlar bir delikanlıyı köyünden şehire getiriyorlar, burs veriyorlar, sadaka veriyorlar, yardım topluyorlar, onu okutuyorlar, üniversiteye sokuyorlar, bir makamın başına geliyor. Hadi şimdi sen de buraya iki tane mümin almaya yardım etsene, müminler buraya gelsin. Dikkat çeker ama diyor. Dikkat çeker. Çeksin. Ama ben daha doçent olacağım. Doçent olunca İslam ayağa kalkacak onun doçent olmasıyla. Hadi ol bakalım. Doçent oluyor. Allah razı olsun. Ya bir Müslümanlarla ilgilensene. Bizim gökten karar gelecek, bir dakika. Gökten. Tanınmayayım, tanınmayayım. Tanınma. Seni melekler de tanımıyor hala zaten. Senin sadece niye Müslümanlar Kurban Bayramı'nda deri topladılar? Yalvardılar, ne olursun bir kilo et de sen ver, bu çocuğu okutacağız diye. Hatırlıyor musun o günleri? İnsanlar çocuklarına et götürmediler, sen yurtta et ye diye. O günleri hatırlıyor musun? Ulan hadi profesör oldun, kadron da geldi. Gör lan bir Müslümanlarla şurada bir selam ver. Ya emekliliğe az bir zaman kaldı. Emekli oldun, bizim dairenin taksitlerini ödüyoruz. Mezardan da hayrı gelmiyor daha zaten. Sen böyle olursan, öbür kafir de Almanya'daki keyfini, lüks hayatını bırakıp Afrika'da susuz çöllerde misyonerlik yaparsa, Allah seni hep ayakta tutacağım diye söz vermedi ki. Çalışana yardım ederim dedi. Ve tilke leyyamu nüdâvülühâ beynen nâs. Öyle yok. Bu işler çalışan için. Nöbet nöbete bu işler. Çalışan kazanacak. Sen eğer bir gün ben bir salkım hulma yiyip de bekleyecek kadar vaktim yok, şehadeti geciktiremem, ben cenneti özledim diye çıkarsan, Ebu Cehil'in kafasını koparırsın. Onlar da perişan bir şekilde Mekke'ye dönerler. Ama salkımın bitecek, yemeğin bitecek, mendilinle ağzını sileceksin, dişini fırçalayacaksın, ondan sonra egzersizlerini yapacaksın hazmetmek için, seni mi bekleyecek küfür? Egzersizini yapacak, sporunu yapacak adam hala cihada gelecek. Mesele Allah'ın hakkı yerleştirdiği, batılı yerleştirdiği bu düzende değil arkadaşlar. Bu düzende 3 kişilik mümin grubu 5000 kişiyi perişan ettiği günler de oldu. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. 100 kişi 500 kişi önemli değil. Milyonları perişan ettiler. Halid İbni Velid Mute'de 3000 kişiyle 75000 kişinin önünden İslam'ı kurtardı getirdi. Bir kişiye kaç mümine, bir mümine kaç kafir düşüyor? Mesele sayı meselesi değil. Beyefendinin egzersizini yapıp ütüsünü yapıp cihada çıkması var daha. Efendi cihada şehadete gidiyor, kravatını hazırlıyor, ütüsünü hazırlıyor, rozetleri falan hazır, cihada gidecek beyefendi. Nereye gidiyorsun sen? Sen ütünü yapana kadar adam Afrika'da Müslüman halkların arasında misyonerlik yapmaya gitti. Adam Almanya'daki sosyal hayatını bıraktı, sen Siirt'teki köhne hayatı bırakıp Afrika'ya gidemedin. Allah'ın kanunu yok ki o kafir olduğu için mağlup olacak. Hayır. Bu rollerde rolünü iyi oynayan Allah mühlet verecek, izin verecek. Kafir iyi rolünü oynarsa o kazanır. Mümin rolünü oynarsa mümin kazanır. Ashab-ı kiram rollerini iyi oynadılar. 100 kişiyle gittikleri yerde 10 binleri perişan ettiler. İmanın bu gücü var. Mesele kardeşler bizim rolümüzü yanlış o anlamamızdan kaynaklanıyor, dengenin bozulmasına neden olmamızdan kaynaklanıyor. Kardeşler, bizim hak adamları olarak dengede yapacağımız en önemli işlerden birisi duamızdır. Dua bizim cephede cihad etmemiz kadar çok önemlidir. Özellikle dua çok önemlidir derken bir küçük ayrıntıyı izah etmekte yarar görüyorum. Dua edince ben kafir mağlup olacak diye bir şey yok. Bunun için dua edilmez zaten. Yani biz milyonlarca mümin toplandık, bir dua ettik. Bu duamız kimlik ve taraf göstergemizdir. Öbür tarafı mağlup etme değildir. Yani duayı bir mitingde slogan atmak olarak görmeyelim. İnsanlar kalabalık meydanlara toplanıyorlar, slogan atıyorlar. Yöneticiler de vatandaşın isteği bu doğrultuda diye o eyleme destek olan tavırlar sergiliyorlar. Ne yapıyor? İnsanların sloganları, işte mitingleri, idarecileri yönlendiriyor. Bizim dualarımız, dua edişimiz, Ya Rab filancayı kahret deyişimiz bir miting sloganı değildir. Dua kimden yana olduğumu ilan ettiğim bildirgemdir benim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimden yana olduğu belli. Gücünü, kuvvetini hazırladı, Bedir'e gitti. Akşamdan sabaha kadar da dua etti. Gerek mi vardı dua etmesine? Melekler o dua etmese yardım etmeyecekler miydi ona? Hayır, öyle değil bu iş. Kılıcını, mızrağını, kalkanını alıp gitme ihtiyacı hissettiğin gibi dua ederek Allah-u Teala'ya sözlü beyanda bulunman da kılıç kalkan taşımak kadar gerekli. Dua benim beyanımdır. Ne istediğimi, kimden yana olduğumu, tavrımın ne olduğunu göstermemdir. Ben filancayı kahret ya Rabbi dediğim zaman onun kahrolup olmaması beni çok ilgilendirmez. Çünkü o rolü gereği orada 50 sene daha bulunmak kaderde yazılmışsa, peygamber de bedduası kalkmaz oradan zaten. Ne dedik? Her şey yerli yerinde. Ama Allah kaderine yazmışsa, müminler samimi bir şekilde teheccüde kalkıp dua ederlerse ben de onu oradan kaldıracağım dediyse, senin duan öyle bir rol oynamış olur. Senin duan dengelerin oluşmasının gereklerinden biri. Mesela kardeşler, biz Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adının anıldığı yerde salavat getiriyoruz. Allahümme salli ala Muhammed diyoruz. Ne demek bu? Muhammed'e rahmet et ya Rabbi. Ona güzellikler ver demek. Ailesine, ehli beytine, ashabına dua ediyoruz. Bir Müslüman sormaz mı kendine, ben dua etsem ne olur, etmesem ne olur? Yani bizim dua etmesek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete mi girmeyecek? Günahları mı affolmayacak? O değil ki mesele. Benim kimden yana olduğumu her gün 10 defa deklare etmiş olurum ben Allahümme salli ala Muhammed diyerek. Mesele benim kimlik tespit meselemdir. Onun kazanıp kazanmaması meselesi değil. Ezandan sonra bana dua oku diyor. Makamı Mahmud'u Muhammed'e ver ya Rabbi diyor. Tapusu elinde peygamberin zaten. Makamı Mahmud'un sahibi o. Ben 20. asırda, 25. asırda, 35. asırda dua etsem ne olur, etmesem ne? Hayır. Makamı Mahmud törenine katılmak, o tapu tescil törenine katılmak benim menfaatim. Ben kazanıyorum, ben. Duanın mantığı budur. İlla değişecek diye bir şey yok. Ben çocuğum hasta olduğunda, Ya Rab çocuğuma şifa ver dediğim zaman, gözyaşı akıtıp dua ettiğim zaman, çocuğun iyi olup olmaması için değildir bu dua. kapıyı tanıdığımı, doktora değil Rabbime muhtaç olduğuma iman ettiğimi bilsin Allah diye dua ederim ben. Giderim, doktorun verdiği ilacı kullanırım, Rabbim çocuğumu iyi et diye de dua ederim o arada. O dua benim kimliğimi, içimdeki bağlantılarımı gösterir. Kafirlere beddua ederken ben iman blokunda kaldığımı, hak tarafında kaldığımı göstermek için beddua ederim. Dua bu sözünü ettiğimiz bloklaşmadaki rolüm gereğidir benim. Bütün müminler dua etseler de etmeseler de Allah bildiğini yapacak zaten. Ama dua edenleri kendi tarafından görecek Allah. Dua etmeye tenezzül etmeyenleri de şeytanın adamları olarak görecek. Çünkü dua namaz gibi mecbur bir ibadet değil, ama tarafgirliğin, sempatizanlığın en önemli göstergesi. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Bana dua etmeyi kendine yakıştıramayanlar cehenneme burunlarının üstüne gireceklerdir, Allah buyuruyor. Neden? Çünkü dua etmek silah kullanmak kadar değerli. Silahtan daha değerli hangi açıdan? Silahta canını kurtarmayı, siperde duruyorsun, onu hedef alıyorsun. Bir anlamda kendine ve bileğindeki güce de güveniyorsun. Duada sadece Allah'a teslimiyet var. Bu mantıkla baktığımızda kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıkıştığı, düşmanlarla yüzleştiği anlarda yaptığı dualar var. Özellikle bunlar düşmanlarına, yani ümmeti Muhammed'in karşı cephesine yaptığı dualardır. Biz buna Türkçe'de beddua diyoruz. Şahsa beddua etmek caiz değildir. Yani filanca kafir gebersin cehennemde kalsın inşallah dememek lazım. Onun bile iman etmesini dileriz Allah'tan. Ama öyle gitti, öyle basarız beddua yargısından. Umuma gelince, ya küfrün, kafirlerin, müşriklerin, tağutların umumuna yapılan beddua haktır. Kur'an'ın ayetlerinde var. Mesela Yahudilere lanet etmek Kur'an'ın üslubu. Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Peygamberlerin lisanından, Davud'un, İsa'nın lisanından İsrail oğulları lanetlendi, Allah buyuruyor. Ela lanetullahi ale'z-zalimin. Zalimlere Allah'ın laneti olsun. Meleklerin laneti olsun. Bütün müminlerin laneti olsun. Yani zalime beddua edilir, Yahudi'ye beddua edilir, İsrail oğullarına beddua edilir. Kime edeceksin onları, etmeyeceksin? Şeytanı göremiyorsun. Gördüğünü et bari. Ama her halükarda dua bir DDT ilacı değil arkadaşlar. Sıkıyor onu, sinekler ölüyor. Öyle değil. O kimlik beyanıdır. Kime muhtaç olduğunu, nasıl kapısında Allah'ın çaresiz olduğunu anlatmanın adıdır. Dolayısıyla biz duayı bir cephanelik olarak, nüfus kağıdı olarak, kimlik beyanı olarak görmemiz gerekir. Bilhassa sıkışık dönemlerinde müminlerin zulmeden kafirlere karşı, zalimlere karşı beddua etmeleri sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmiştir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cephelerde bilhassa müşriklere yaptığı beddualardan bir demedini özellikle orijinal lafızlarından dinleyeceğiz. Bu bize aynı zamanda da örnek olmuş olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar Kur'an muallimini Arap Yarımadası'nın çeşitli yerlerine Kur'an öğretmeleri için gönderdi. Müşrikler komplo kurdular. Yolda 40'ını da şehit ettiler. Çok üzüldü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 40 gün sabah namazının ikinci rekatında rüküye gitmeden onlara beddua ederek gitti. Köklerini kurut Allah'ım. Yusuf'un 7 senesi kadar 7 yıl kahret bunları diye beddua etti. Sabah namazında ikinci rekatın rükusundan önce. Yani muhteşem bir şey bu. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bıraktı. Yani demek ki namazda bile zalimlere, müminlere, tuzak kuranlara beddua etmek vardır. Ama her halükarda dediğimiz gibi o bir insan ismi verip de o ismin ebedi cehennemde kalması için beddua etmek Müslüman mantığına yakışmaz. En azılı kafirin bile iman etmesini temenni ederiz. Şunu diyemeyiz. Bu adamın yaptığı zulüm ancak cehennemde paklanır. İnşallah imansız ölür de cehennemde yanar. Böyle dua edemeyiz. Hamza'nın katilini bile bağrına bastı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz buyuz elhamdülillah. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı yerlerde, farklı mekanlarda yapmış olduğu dualarından bir demetini orijinal Arapça metninden dinleyelim. Daha sonra da Türkçesini dinleyeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا انصرنا على القوم المفسدين اللهم أعنا عليهم بسبع كسبع يوسف ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اللهم انصرنا على من يظلمنا وخذ منه بثأرنا اللهم انصرنا على عدونا وأرنا فيه ثأرنا اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب نجني من القوم الظالمين رب إني مغلوب فانتصر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم مزقهم كل ممزق اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا الله أكبر اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالملحدين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك اللهم آتنا ما وعدتنا اللهم أنجز لنا ما وعدتنا لا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطئك على الكافرين من اليهود ومن وراءهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن الله قد كفى وأحسن، اللهم ثبتنا واجعلنا هادين مهديين، اللهم سدد رميتنا وأجب دعوتنا، اللهم بارك في خيلنا ورجالنا، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم احفظ المجاهدين وقادتهم من كل سوء، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم وانصرهم يوم قل الناصر والمعين. اللهم لا ملجأ لهم إلا أنت، وأنت حسبهم ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم احفظهم ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم إن دول الكفر والردة قد أجمعوا أمرهم في قتال المجاهدين وتعقبهم، اللهم فامكر بهم، وأنت أعلم يا الله بحال المجاهدين، فتولهم بعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله أكبر ولله الحمد. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا ذا العزة والجبروت والقوة والملكوت، يا من أجاب يونس في بطن الحوت، يا من حفظ موسى في اليم والتابوت، احفظ عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اكلأهم برعايتك، احفظهم بحفظك، نجهم بفضلك، انصرهم بمددك، قوهم بقوتك، ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، اشف مرضاهم وجرحاهم، ارحم شهداءهم، انصر مجاهديهم، قو شوكتهم، وحد شملهم، اجبر كسرهم، سدد رميهم. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، نجعلك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر كأخذ عاد وثمود، غرهم غرهم حلمك بهم. اللهم فعجل بهلاكهم بأيدينا، دمرهم شر تدمير، مزقهم شر ممزق، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنت عضدنا، أنت ناصرنا، أنت مغيثنا، أنت رجاؤنا، عليك اعتمادنا، عليك توكلنا، إليك أنبنا، بك استغثنا. اللهم من لأنات الثكالى إلا أنت، من لبكاء الشيوخ إلا أنت، من لاستغاثة المستغيثين إلا أنت. اللهم بك نجول وبك نصول وبك نقاتل. نعوذ بك من شرور الظالمين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وكيد الكائدين. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فها نحن ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، إنك بالإجابة قدير، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الله أكبر ولله الحمد اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصل اللهم على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين رحمن ورحيم الله نديلا Hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım diler, ondan af dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah kimi hidayet ettiyse onu sapıtacak yoktur. Kimi de sapıttıysa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. Onun ortağı yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'ım, Muhammed'e, Muhammed'in ehli beytine salat et. İbrahim'e ve İbrahim'in ehli beytine salat ettiğin gibi. Sen övülensin, sen yücesin. Allah'ım, Muhammed'i, Muhammed'in ehli beytini mübarek kıl. İbrahim'i, İbrahim'in ehli beytini mübarek kıldığın gibi. Sen övülensin, sen yücesin. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, ehli beytine ve ashabına salat ve selam etsin. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım, hamdilerin tümü sanadır. Allah'ım, kıstığını açacak, açtığını da kısacak yoktur. Sapıttığını hidayet edecek, hidayet ettiğini de sapıtacak yoktur. Vermediğine verecek, verdiğini de engelleyecek yoktur. Allah'ım, bereketini, rahmetini, lütfunu ve rızkını aç bize. Allah'ım, kaybolmaz, engellenmez, ebedi nimetini isterim senden. Allah'ım, fakirlikte nimetlerini, korkulu zamanda güvenini isterim senden. Allah'ım, verdiğinin de, vermediğinin de şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım, bize imanı sevdir. Onu kalplerimize güzel göster. Bize küfrü, fasıklığı, isyanı sevdirme. Bizi doğrulardan kıl. Allah'ım, bizi Müslüman olarak öldür, Müslüman olarak yaşat. Fitneye uğramadan, zarar görmeden bizi salihlere kat. Allah'ım, şu peygamberlerini yalanlayan, senin yolunu engelleyen kafirleri kahret. Musibetini ve azabını onların üzerine indir. Ey hak olan ilahımız! Kendilerine kitap verildiği halde kafir olanları kahret. Rabbimiz, unutur veya hata edersek bizi hesaba çekme. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceğini bize yükleme. Bizi bağışla, bizi mağfiret et, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafir güruhlara karşı bize yardım et. Rabbimiz, bozgunculara karşı bize yardım et. Onlara karşı Yusuf'un 7 yılı gibi bize yardım et. Rabbimiz, bize yardım et. Düşmanlarımıza yardım etme. Bizi kaldır, onları kaldırma. Bize yollar göster, yollarımızı daraltma. Bizi hidayet et. Hidayeti bize kolaylaştır. Bize zulmedene karşı bizi tut. Ey kitap indiren, bulutları yüzdüren, hesabı hızlı, düşmanları perişan eden Allah'ım. Düşmanları helak et. Onları perişan et, onları parçala, onlara karşı bize yardım et. Allah'ım, bize zulmedene karşı bize yardım et. Ondan intikamımızı al. Düşmanımıza karşı yardım et bize. Onlardan intikam alışını bize göster. Allah'ım, senin yolunu engelleyen, peygamberlerini yalanlayan, senin vaadine inanmayan kafirleri perişan et. Onların birliğini dağıt. Kalplerine korku ver. Azabını ve helakını onların üzerine indir. Ey hak olan ilahımız! Kendilerine verilen kitabı inkar eden kafirleri helak et. Allah'ım, borç altında ezilmekten, düşman baskısından, düşmana zilletten sana sığınırız. Allah'ım, senin yolunda cihattan geri kalmış biri olarak ölmekten sana sığınırım. Rabbimiz, üzerimize sabır boşalt, ayağımızı sabit tut, kafir milletlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, günahlarımızı, işimizdeki yanlışları bağışla. Ayaklarımızı sabit tut. Kafirlere karşı bize yardım et. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım, rahmetini umarım. Beni göz açıp kapatacak kadar bile nefsimi bırakma. İşlerimin hepsini ıslah et. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey hay, ey kayyum, rahmetine sığınıyorum. İşimi Allah'a salıyorum. Allah kullarını görür. Rabbim, beni zalim milletlerden kurtar. Rabbim ben mağlubum, bana yardım et. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zalimlerin eline düşürme. Rahmetinle bizi kafir milletlerden kurtar. Allah'ım, desteğimiz sensin, yardımcımız sensin. Sana güvenir, seninle ileri atılır, seninle savaşırız. Allah'ım, savaşma gücümüz sensin, dayanağımız sensin, atılımımız seninledir. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım, düşmanlarımızı sana havale ederiz. Şerlerinden sana sığınırız. Dilediğin şekilde onları cezalandır. Onları parça parça et. Evlerini ve kabirlerini ateş doldur. Allah en büyüktür. Allah'ım, ordularından birini onlara musallat et. Allah'ım, kafirleri sana havale ederiz. Allah'ım, kafirleri sana havale ederiz. Allah'ım, kafirleri sana havale ederiz. Allah'ım, Yahudileri sana havale ederiz. Allah'ım, dinsizleri sana havale ederiz. Allah'ım, senin yolunda şehit olmayı nasip et bana. Allah'ım, vaat ettiğini bize lütfet. Allah'ım, bize vaat ettiğini indir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım, müminlerin zavallılarını kurtar. Allah'ım, Yahudi kafirlerin ve onun arkasında duranların üzerine indireceğin azabını şiddetli kıl. Yusuf'un seneleri gibi seneler indir onlara. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Ordusunu üstün tuttu. Kuluna yardım etti. O tek başına bütün düşmanları yendi. Ondan sonra hiçbir şey yoktur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah yaptı ve güzel yaptı. Allah'ım, bizi sabitleştir. Bizi hidayette ve istikamette tut. Attığımıza isabet ver. Duamızı kabul buyur. Vasıtayla veya yürüyerek yaptığımıza bereket ver. Allah'ım, kulların yayadır. Onlara imkan lütfet. Onlar çıplaktır. Onları giydir. Onlar açtır. Doyur onları. Onları kurtar. Onları kazançlı kıl. Mücahitleri ve komutanlarını bütün kötülüklerden koru. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları koru. Alttan bir musibete uğramalarından senin azametine sığınırız. Allah'ım, onları koru. Yardımcının, destekçinin azaldığı bir zamanda onlara yardım et. Onların senden başka sığınağı yoktur. Sen ise onlara yetersin. Sen ne güzel Mevla, ne güzel yardımcısın. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım, onları koru, yerlerini sağlamlaştır. Ey alemlerin Rabbi, Allah'ım, kafir ve mürtet devletler mücahitlere karşı bir araya geldiler. Onların tuzağını boz. Sen mücahitlerin halini en iyi bilensin ey Allah'ım. Onları inayetinle ve rahmetinle koru ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, Yüce Arş'ın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kabul et Allah'ım, kabul et Allah'ım, kabul et Allah'ım. Allah'ım, ey izzet ve güç, kuvvet, mülk sahibi, Yunus'u balığın karnında duyan, Musa'yı sandıkta duyan Allah'ım, her yerde senin için cihad eden kullarını koru. Onları himayenle tut. Senin muhafazanda tut onları. Lütfunla yardım et onlara. Senin gücünden medet et onlara. Zafiyetlerine merhamet et. Morallerini yükselt. Hastalarına, yaralılarına şifa ver. Şehitlerine rahmet et. Mücahitlerine yardım et. Seslerini yükselt. Birliklerini kuvvetli yap. Azimlerini artır. Hedeflerine isabet ver. Allah'ım, bütün zalimleri sana havale ederiz. Şerlerinden sana sığınırız. Ad ve Semud'u cezalandırdığın gibi onları da cezalandır. Onlar senin merhametine aldandılar. Onların cezasını bizim elimizden ver. Onları en ağır helak ile yok et. Parça parça olsunlar. Zalimlerin kurtulamayacağı azabını onların üzerinde göster bize. Allah'ım, gücümüz sensin. Yardımcımız sensin. Sığınağımız sensin. Emelimiz sensin. Sana itimat ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Senden bekliyoruz. Allah'ım, dul kalanların çığlığını kim duyacak? Ağlayan yaşlıları kim bilecek? Yardım bekleyenler kime gidecek? Allah'ım, gücümüz, silahımız, savaşımız seninledir. Zalimlerin şerrinden, hilebazların hilesinden, kindarların kininden sana sığınırız. Allah'ım, bize duayı emrettin. Kabul içinde söz verdin. İşte sana dua ediyoruz. Duamızı kabul buyur. Ey Mevlamız, senin gücün kabule yeter. Ne güzel Mevlasın, ne güzel yardımcısın sen. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, Yüce Arş'ın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kabul et Allah'ım, kabul et Allah'ım, kabul et Allah'ım. Allah'ım, mücahitlerin piri, en öndekilerin lideri Muhammed Aleyhisselam'a, ehli beytine ve bütün ashabına salat ve selam et. Amin.